Miraš Martinović. Antički gradovi, snovi i sudbine. Sofokle u Butui. Divan je ovo grad, Butua. Tako se izgovara na jeziku njegovih starosjedilaca. Možda ću ga upotrijebiti u nekoj mojoj budućoj tragediji. Nešto zrači iz njegovog imena. A ove plaže, ove plaže. I pijesak toliko mi prijaju more i talasi, kao da se prvi put susrećem sa morem i kao da se ostvarujem kroz njega, kroz svako zrno pijeska. U svakom sam talasu. Osjećam dolaženje i odlaženje, dok sam u predvečerju koračam zadovoljan što mi se stope ocrtavaju žalom. Trajeću ovdje kao što trajem u beskonačnom moru. Ova pusta žala su kao gledala koje umnožavaju moj lik. Stigao sam ovamo na odmor. Zvanično je moj dolazak tako objavljena. U stvari, ja u ove krajeve dolazim zbog drugih razloga. Državna blagajna u Atini, čiji sam glavni rizničar, otanjala je. Zato treba aktivirati naše kolonije. Butoa je jedna od najvažnijih na ovom dijelu Hronskog mora. Treba posticati trgovinu. Umjesto da mislim o pjesničkim djelima, moram se baviti državnim poslovima. Laskalo mi je to u ranoj mladosti. Danas na sve gledam drugačije, pa i na to. Hej, more! Talas u koji se ustremljuješ na mene i donosiš sve u svojim kapljicama. Osjećam kako se u njima sav razlivam. Sjutra imam sastanak sa starešinama grada. Moram i na to misliti, prije svega na to. Važni državni poslovi su u pitanju. A onda ću o tebi razmišljati, more, i o tebi, talasu, i o vama, talasi, oblaci koju predvečer je promičete nad ovim divnim gradom. Gle naše lađe ukotljene u luci. Svuda smo stigli. Raduje me to. Moja domovina je mnogo prostranija od one koja je ucrstana u granice Grčke. Moja domovina je beskrajna. Ja osjećam sebe svuda, u mnogim zemljama i narodima. Helen sam i Ilir, Peonac, Tribal i Autarijet. Kelt sam. Pelazgi i Medi jednako su mi bliski koliko Tračani i Epirci. U katalogu sam svih naroda. Otkuda ovakva misa u meni večeras na ovom divnom žalu? Svakakve misli me opsjedaju. Katalog naroda od početka svijeta. Htio bih da ga sastavim. Da poređam sve narode i imena. One koji su živi i usponu i one koji su odavno mrtvi, od kojih je ostalo samo ime. Zašto me opsjedaju narodi? I ovaj pijesak. Tragovi u njemu. Tragovi su mnogi koji su licem zemlje ostavili oni koji su njome prošli. A prošlo je nebrojeno mnoštvo i ja bih da se utopim u njihove tragove i da čitam iz njih kao iz knjige vječnosti, putevima kojima su prolazili narodi, plemena i jezici, da krenem i da se ne zaustavim, da putujem do kraja mog zemnog života, da vidim groblja, oslušne mrtve, napišem veliku tragediju koju bi činili veličanstveni horovi izumrlih naroda koji se vječno oglašavaju. I sada dok hodam ovim žalom i udišem miris mora, čujem mnoge glasove, u talasima dolaze. Čujem veliko more koje nema obala, koje veličanstveno govori i beskrajno se oglašava. Kako je gorda i stasita ova ilirika. Hoda graciozno, ovako ne znaju da hodaju žene u Atini. Neprilično je. Stranac sam i neznanac, ali moram se osvrnuti. Da li će neko jednom prepoznati moje stope u ovom pijesku? Da li će znati da sam ovuda prošao ja, Sofokle, tragičar i rizničar? Mora otkriva i pokriva. More je radnik neumorni. Odnosi i vraća. Sjutra, ako u toku noći nadođe plima, neće biti ovih stopa. ali vjerujem da to isto more koje će ih izbrisati jednom će ih otkriti. Tragovi se ne mogu izbrisati. Sve se ponovo ukazuje i obnavlja. Riječ, fakat, osmijeh. Dovoljan je da se udvoji i umnoži i ponovo pojavi. Ne vjerujem u kraj. Svaki kraj je početak. Dovoljan razlog za takvo vjerovanje mi je ovo more, talasi i pjesak. Već je sumrak, uskoro će i noć. Moram na počinak, a prije toga na sastanak s povjerljivim ljudima. Helenima koji su ovdje, na službi, i sa predstavnicima domaćeg stanovništva koje radi za nas uz unosne nagrade. Sjutra je novi dan. More, doviđenja. Veliko more. Sjutra mojih stopa neće biti, ali nema zaborava. Mrtvi ne mogu biti mrtvi, niti umrijeti dok je jedna misao na njih prisutna među živima.